र श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2058 7 मार्च 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं चाहिए। सब कुछ चीज अपनी है नहीं, अपना मानोगे तो धोखा देगा, धोखा अपना तो भगवान है। इस बार से संत ने कहा है अपना कुछ नहीं है और अपना कुछ नहीं चाहिए, हम एक भगवान है, अपना भगवान है, अपना कोई नहीं है। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, आपको बोलू नहीं, आप ही प्यारे लगे, आप ही मीठे लगे, आप ही अच्छे लगे, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु। संसार में मेरा कुछ है नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत देर आप ही हो, आप सिवाय कुछ नहीं, आप ही हो, और मेरे कुछ नहीं चाहिए, और चाहिए तो मिटा दो महाराज। सिद्धांत रूप से मैं चाहता नहीं हूँ, और चाहना है तो आप मिटाओ। मेरे कुछ नहीं चाहिए, आप ही चाहिए, क्यों और नहीं जाओगे। मेरे तो घर दर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके श्रम और मुकुट मेरो पति सोई। मेरे भाई ने कहा ये बात ठीक है, मेरा तो उधर गोपाल दूसरा तो कोई और कोई मेरा नहीं है, और कोई मेरा नहीं है। मेरे तो उधर गोपाल दूसरा तो कोई सारे श्रीमोर मुहर मेरे पति रही। मेरे तो उधर गोपाल दूसरा तो कोई, मैं तो दर गोपाल दूसरा तो कोई, दर गोपाल मेरे तो दर गोपाल, मेरे तो दर गोपाल, मेरे तो दर गोपाल दूसरा न कोई। हमारा कोई नहीं, हमारा कोई नहीं, हमारा कोई नहीं, संसार में अपना कोई नहीं है। मैं वंशो जीव लोग जीव भूत सनातना मन से सारे प्रति सारे मवी वंशो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन से सुराशी। ऐसा हो आप ही प्यारे लोग। भरत जी ने कह दिया जाने राम कुटिल कर मोही, लोग कहे गुरु साहिब द्रोही, तो सीता राम शरण थी मोरे, अन्य बड़े अनुग्रह तोरे। हद कर रही जाने राम को जिंदर मोरे, राम जी खुद समझे लोग कहे गुरु से विद्रोही, लोगों ने कहे बात नहीं है, राम जी भी कुछ नहीं समझे। तो भी सीता राम चरण थे मोरे, भेद आधार एक ही एक ही एक ही भेद सीताराम सरस्वती मारे मेरा सीताराम सरस्वती मारे सीताराम सरस्वती मोरे आनंद बड़े अनुग्रह दूरे प्रतिदिन बड़े प्रतिदिन सीता राम सरस्वती मारे मेरे प्यारे देखो मीठे देखो आप प्यारे देखो हे नाथ हे नाथ हे नाथ आप मीठे देखो और कोई है नहीं ये कोई बात भी नहीं है, है नहीं हमारा कोई है नहीं हमारा कोई है नहीं हमारा और चाहिए भी नहीं आपके चरणों में रति हो जाए एक आपके चरणों में रति हो जाए आपका कोई चाहिए नहीं तरह तरह बात है महाराज सीताराम चरण अति मुख सीताराम चरण अति मोरे बड़े अनुग्रह हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ आप प्यारे लगे मीठे लगे बस और कुछ नहीं मेरे दर्शन में आप मीठे लगे बस आप अच्छे लोग ये आ गई मन में ये मैं आ गई आप अच्छे रहो इसका पात्र भी मैं हूं कि नहीं हूं ये आप जानो इसको आप जानो महाराज आप जानते ही हो जाऊं कहां तेरे चरण तिहारे नगली को आप जानो ठीक है बेटी है पता नहीं महाराज हम जानते नहीं हम देख रहे हैं वैसे आप जानते हो हम तो हमारे को भी नहीं जानते हमें बात ये बात अच्छी लगती बात अच्छी लगती है इतने जानते हैं ये बात अच्छी लगती है सीताराम चरण थी मोरे अन्य बड़े अनुग्रह तोरे हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु आप प्रिय हो संतों ने कहा है मीठा मीठा हरे नाम तेरा हरी मिश्रा हे बात है एक ही बात हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु सिवाय आपके कोई अच्छा लगे नहीं ऐसी कृपा करो हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे प्रभु आपके चरणों में ही पड़े रहे बस सीताराम चरण थे मारे अरुण बोले अनुग्रह तो रहे और किसी से कोई संबंध नहीं किसी कुछ नहीं भरते महाराज ने ऐसा कहा है प्रयागराज ने ऐसा कहा जाने राम कुटिल करूंगा आप भी प्यारे लगो आपके चरणों में रति हो जाए रात दिन रति केवल प्रेम में सीताराम शरण रति मोरे राम शरण रति मोरे राम सीताराम शरण रति मोरे आनंदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे आनंदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे आनंदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे सीताराम शरण रति मोरे आनंदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे सीताराम शरण अति मोरे आनंद बड़ो अनुग्रह तोरे आप कृपा से बोले हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। ये तो आप ही जानते हो कि ममी वांशो जीव लोग जीव भूत सनातन है ममी वांशो ममी वांशो। आपका हूँ आपका हूँ अच्छा हूँ मंदा हूँ जो हूँ सो आपका हूँ ये नाथ आपका हूँ। तो थोरो वृद्ध जो ये आपका हूँ अच्छा हूँ तो आपका मंदा हूँ तो आपका भला हूँ तो आपका पोसा हूँ तो आपका कैसे हूँ है जैसा हूँ आपका मरोज अपना जो होता है अपना वो कबूत भी वर्षा सबूत भी होता है कबूत या पूत नहीं होता कबूत भी पूत होता है सबूत भी पूत होता है पूत में फर्क नहीं। और आप ऐसी चाल है कि जैसे भगत वत्सल है ऐसे पतित पावन भी है भक्तों पर कृपा करते हैं तो पतितों पर कृपा करते हैं। श्रवण सुजन सुना आय प्रभु भंजन भव हीर त्राय त्राय आरत शरण सुख रघुवीर विश्वज ने कहा बनाज श्रवण सुज सुने आया हूँ शरण सुख शरण सुख सुने आया हूँ प्रभु भंजन भव हीर सबकी रक्षा करने वाले आप हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मेरे मेरे नाथ हे मेरे नाथ आप गाओ आप गाओ। आए फला हरे प्रभु आपके चरणों में जैसा वैसा ही आप जाओ। संत ने कहा है तू थारो बिर जो ये समरिया मत जो ये करणी हमारी रे हमारे घर आप जानो आप रुको आप जाने बस हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु। मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई जाके श्री मोर मुकुट मेरे पति सोई मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। आप कृपा को आसर और आप कृपा को जोर आप बिना दिशे नहीं तीन लोक में और न त्वत समस्त्यभ्यति कुत हो लोकत्रये पे प्रतिमा प्रभाव अप्रतिमा प्रभाव अप्रतिमा प्रभाव कालो से लोक अक्षर प्रवृत्त दो लोग प्रवृत्त विद्वान भविष्य सर्वे सर्वे नमस्त सिद्ध संघ नम पौरस्ते नमस्ते सर्वदेव सर्व अनंत विज्ञापित विक्रम सर्व समाप्त सर्व सगैदि उत्तम हे कृष्ण हे यादव हे सयति हे कृष्ण हे यादव हे सयति अजानता मई मानव तवेद मया ब्रह्मादत्मेन वापे यहां सदमसोदनेश तत्सम तमे हम तत्मे ताम नादे नाद हे प्रभो हे प्रभो हे प्रभो। कृपा करो नाद कृपा करो कृपा पागल आदमी होता है वो कुछ भगता है, कैसे कहता है, ऐसे आप जानो है। हमारा कुछ अकल नहीं है, जानते नहीं है, जो कुछ कह दे कह दे। हे नाथ, हे नाथ, आपने कहा माम एकम शरणम व्रजा, माम एकम शरणम व्रजा, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे नाथ, हे नाथ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।